خبر ما ولا المشبهتين بلي داخلي ولا صم منصوب ده مشبهتنا خبر ما ولا خبر ده ما ولا داخل ما ولا المشبهتين چا مشبه غزا ولي شو دي بلي سدي چا دغه مشابهتین به دغه ځکه دي ما ولا چې لکه څنګه لای ساتي کې به دغه نه په جمله کې یاد اخلي شي او دیا بچا ده خلي شي جمله څه ده کنه و غا چې کې به دغه نه لیسا دغه نه هغه طلب دي چا کو د خبر ته دیغه اسم نه کنه دا کنه دغه مبتدا نه شي چې مبتدا ده خلي دنګ د ماورا کو کچې دې نفي او سلب دې چا کو دې خبر کو دې چا نه دغه مفدا دا څه نه ها نه دې ونه چې نو بده نه ها دا ته مشابهتين بلې څه وایي په دې چې مشابه خبر د ماورا المشابهتين دا څه ماورا چې مشابه غزا ور شوې دغه لیس سره کېږي دې خبر د مصابات نه دا اسې تعریف ته د کوی چې هوا د خبر د ماورا المشابهتين نه المسند دا څه ده مسند دا او کله بعد دخولهما وسط دخول دغهما ولا بس دا تعریف شې کوم چې دا یو چې هو مسند دا مسند دا په جنس متبر دا خو دې معرفت ته ورانه چې خبر نه ولا نه وا غیره معرفت نه راته کوم دا نه ها ځکه چې دا خو چې کوم دا نه خبر د معرفت ته ورانه هغه مسند هوي ها خبر د مقتضا ته ورانه هغه مسند هوي ها خبر د فعل نه کې ساته ورانه هغه مسند هوي ها خبر د خوشو تل ته ورانه هغه مسند هوي چې دا چې بعد د خو له اوسره دخول ما ولا نه حاول انا ده انا ده حفظ شو بدي خرج ولا نفر والله ذكرت خبر ده متدا اهم مسند خصوص دخول ده مولانا نبي قوي خبر ده قال انك فاهم مسند خصوص دخول ده مولانا نبي ذكرت خبر دخول ده ثاني قال لك ثاني خبر ده خصوص ده اهم مسند خصوص دخول ده مولانا نبي خصوص دخول ده ثاني مش فاهم ده فيش فاهم انا البته دا تاسو ورې دي څه ده کنه یتا دا پرې دي چې دا تاریخ ته ولې کنه خبر دمو ولا دا هڅه ته دي په ده کنه دا دې په یو خبر مونه فدې کنه دا څه ده په یو خبر دمو ولا دا ځکه چې مثال کا مثال وو خپل ژوند دی ها ما زیدون قائم څه ده ما زیدون دا قائم دا خبر دمو ما دا کنه و تو ته په ځکه نه ځکه ته خو یې چې دا مو څنګه اوسه د خوځې دی ښه ما ولانو دا خو ما ولا خدای دې په داخل خدای په داخل یې دی په داخل ها به دې پر جوړ راځو دې ښانا چې ته ته کې دا ښه د خوځې ما شه دا درن د نړۍ په چا باندې په تقدیر باندې دا ښه چې هو المسند بعد د خوځې احدهما بعد د خوځې احدهما ها دا د نړۍ په خاطر د مضاف باندې څه شو کنه نحو ما زیدون قائما ولا رجل حاضر مدهنا یو مثال شده خبر ده ما و بل مثال شده چا چکن ده ما زیدون قائما مقصود مثال انده قائما ده چکن ده فیر کنا نا انده قائما چکن ده کنا دا مسلط ده وسه دخول ده چانا ایخ ایمانا چکن ده کنا انده چکن منصوب رو غلا چکن ده ولا رجل حاضر ده حاضر چکن ده مقصود مثال ده فیر کنا ده چه انده چکن ده مسلط ده وسه دخول ده چانا ایخ ایلانا چکن ده ومنصوب رو غلا ده کنده رو غلا چکن ده فیر کنا یو مثال در کو ده خبر ده ما بل مثال در کو ده خبر ده ایس روشا اگه صورت نه ده تاوشایی چه پیخ صورته شه اها دخول عمل ده ماولا خیلی با تیلوی ماولا خیلی طرف بیر کردی خبر تسو بیر کردی مثل بیر کردی اگه سی صورتی نه دی چه پیخ صورته شه بی عمل ده سوی با تیلوی تیش فکر نه آج تاوشایی دوی چه وین وکال خبر و بعد ایلا کچیر شه وکیار شه خبر وسه دی چانه ایلا نه نخو ما زیدون الا قائمون دا قائمون خبر دا ما چې دوی سره ځان وکړ شو دا کنه او بیا او تقدم الخبر على الاسم يا مخشي شي خبر په اسم باندې خبر دا ما ولا نه دي ما مخشي په چا په اسم باندې ولا نه نو خو ما قائمون زیدون هاي کنه دوی ته کوي دا زیدون اسم دا دی ما دا قائمون خبر دا او دا مخشي په خبر راغله څنګه راغله او بیا دا دریم او زید ان بعد ما یا زتای کړ شي ان اوس دې همانه کو سیدی تھا نا اغیمان خوی تھا نا نخو ما ان زیدن قائمون خوشی دکی دا ما ان زیدون قائم ای دو تا کتی کم دی پدا کانا وچ دی مانا ان رو علاق اندر والا زید چکن دی اچھا دا سچ ما زیدون قائم وہ ان سدا چکن دی نیتا دیوی چی پدی خطولا سولا تش باطل اللہ عملو باطل بیو عمل دیشا دی ہماو دی لا چکن دی سچا کانا باطل بیو عمل دیشا کمارا ایتا لکا سنگ چی توری دلا دا بوتلان دا عملی پیل امسلات پدی خمی سالی شای این پدی ٹولی مسالی شای عمل سا چکن دی باطل دی خبر باد اللہ داخوش عمل کو مشورہ افضل منک سوچ دیکھے اب سیدھا سے چلا رہا جنون افضل منک سر کے نصف سرایا بہتر ہے سمجھ دے اے دو تک کے چکن دے کھانا دا افضل منک چلا خبر دا دا اس دی چھانا واقعہ شو دی لا رہا واقعہ شو نہ کہ اے چلا رہا واقعہ شو اس پہ داتے وچ ولا رہا جنون الا افضل منک مرفوب ہے چھن دے عمل دل پر بدل شو نہ دا کر تو مطلب سے صرف دے چکن مثال دے صادر کرا چا خبر واقعہ شو اسے دیکھے اعلان چکن دی آقا خبر دے ہما والا مثال دیکھ رہا خبر رسانا آدلہ والا مثال دیکھ رہا آپ خشاش دیکھ رہا نپو بے نداوی چھوئین وقال خبرو کچھر ایک وقت شی خبر بعد اللہ اسے دے اعلان چکن دے آقا خبر دے ماوی آدے ہیں لابد بے رسانا اسے لانا نداوی چھو نخو مازے دن اللہ قائمون چکن دے آئین تو تک دا قائمون خبر دے مارا اسے جانو کشوا دے سانا وادے بل مثال نکو دے آپ دا خشاش دیکھ رہا نپو بے او تقدم الخبر یا مشش خبر على الاسم فشامن ہے فاسم دماغ والا ہوں ہاں بیا وسر سوالا کو چتا بطل العمل بطل صدا دب رسول صلی اللہ علیہ بطل لا ہاں نو ما قائم زید سجد کی اس دفع چ ما زید قائم کو تو تک چتن خبر پر اسم رسے شو مقدم شو جی ایسے عمل سے شو جی بطل شو خدا سے سجدہ ہے یہ مثال درکو ادلا والا مثال در کا ہے تو آخر در کا جسم دی چی ولا افضل من کا رجلون اچھا دا سکتی ولا رجلون افضل من کا دو دکی خبر مقدم شو بچانا چکن دی سائی سمان زکر نا این دو دکی چکن پر دکھانا اہام عمل باطل چکن دی دا قیمون مشہودہ کنا مرکو جی زمین دا دانکہ پر خبر چکن دی افضل و مرفو دا چکن دی او واجہ خودو دے بطلان پر دیکھ سورت چکن چې دا ځکه چې دما ولا دا خو خروس دی فلعمل دی څرګې دي دا خو اصل دینه په غاښه دي عمل شي دي هغه فلعمل دی نه دې ته خپل معمولات په خپل ترتیب وي د عمل په شکل راځي څرګې ده چې ته به ترتیب راځي بیا مان شي په شکل بیا ور خاطر وي تیسو کا نه چې په خپل ترتیب وي عمل په شکل راځي نو چې ته به ترتیب وي بیا عمل شي تیسو کا او زید یا زید کړي ان ا کلمات ان بعد ما اوسه دي ښه نه نخو ما ان زید قائم چکن دی این اسے دے مانا ان زید سوا رکھا نا یعنی بیا بات اللہ ملعمل سا چکن دی بات اللہ این دا قائم شامان دا کرا کرا کرا کرا کرا سرکے بلے برائی قائم ان زید او وای څه ته څه څه کوي نه دا زیادت د ان څه کنه دا اوسه د ماسی اوسه د لانه نو ځکه دا نه ځکه و ان زید ان بعدما او زید ان بعدما ما ځکه څه دا څه نه وي چې او زید ان بعدما او دا څه نه وي زیادت په نه خوښه چې کوم زیادت ان دا د تا سره دی د ما سره څه و د لا سره نه څه دی اچھا نے دو تک کا دیا عمل باطل ہے جس نے وہ عمل ویلے باطل ہے پدیش نہ رشے سوا جا دو لکہ چی جواتا خبر ہے چی دا ماتا یہ پھول عمل لہ سر کے دا چی دا نزدی عمل دا عمل پشے کلائے شی سپڑے اور خسوائے شی وہ چی پلمان سے سیک روشی تو بے دیکھانا دیا عمل نشی پھلے کلائے شی بس غیر دے فصل عمل کلائے شی خسرہ دے فصل عمل دیا نشی پھلے شی تو بے دیکھانا زما سره زړه وار دي چې څنګه درته ها چې څه کوي دا څنګه را شاشي ته کبل ور ما ته شیا چې څنګه د کله روکو چې څنګه درته ها اول وانی چې څنګه وای وای کیسه کنه خو دا مو د کمزرا سره چې چې څنګه دته چې ما ته سره شي په مخه چې څنګه بیا غا په چې ځان دې ها مې نشي سره ونه والا ځان دې ها نه دا چې موږ دې څه کوي فلا مل دي چې څنګه کیسه کنه نه دې ولا کې په سینا لوندې بیا مال په څه لاسه په سینا نیو لوندې بیا نشي په څه ځان دې ها دایچ کمار ایت علاقہ څنګه چې ټول درته لام صلاته په اصل مثال شامل به تلک نه لسی دایچ وحاظ او دا څه ہے ان دا عمل د ماول اخر کې چې ماول اسن طرفه ورک خبر نه سره کوي ریچ دا لغت او الحجاز دا لغت چا دا ال حجاز ای حجاز یو له لغت شه ماول څه کوي دی عمل کوي نه نه ذکر چې اسن طرفه ورک خبر تا څه دې سره تیسوا کنه ها اما بنو تمیم ارچ بنو تمیم دی فلا یعملونا هما فلا یعملونا هما به دی عمل نیور کئی ما ولا اصلا بالکل سر که دا نپ ایسم شه ونپو خبر شه اصلا دا مانا خیر کنه نپ ایسم شه ونپو خبر شه دی وی چه ما زیدون قائمون سر که بی ما زیدون قائمون چی بی بی دکانا نپ دا زیدون شه رفا ما کلی دو بلکه دا مرفوضا بنابر چه دم بتا دادا ونه پا دا قیمون سه عمر کرده دم رسوده بنابر چه دا خبر دمون چه شوه کنه چه شوه کنه دیر وان عمل دیر قوی نچه چه شوه کنه دیوی چه قال شاید ویلی چه ویلی دیر شاید سیم ده اینه دیخ خاضر درش کردی چه بنو تمیم عمل نویر کردی ویلی چه ویلی دیر شاید عن لسان بنی تمیم همه دیر شاید دیر شاید بنی تمیم نه چه شاید دیر شاید دیر شاید بنی تمیم یا حشیر دې شبه دې ثانه ده باندې تمه نه دې لغه ته باندې تمه دې ثانه سم راځه لغه چې ویری دې وش شعر دې ثانه چې حشیر دې چې دا ا دې لغه ته ثانه ده سرنګ شعر چې مو محبت کل حسن قلت لهم تصب فاجاب ما قتل المحب حرام دا شعر وی چې محبت دوا په نظر وب سره ده څه ده و دې چې کوم دې آغا ویده کنه دیر وره گوه ما شکا نره ایملهی محفظ چه تا درشه نره ایمله وره تیش با کنه دیر وره چی کنده ایوه ما شکا نره ایمله نه چی کنده ایوه سرکی نرم ریو کل خوص نه پشان ده مونده پشان ده چا نه نرم مونده سوی چی کنده آن چه دا بود پر غاشی داته پلا پا بی چی کنده ویده کنه دست دا چی کنده ویده کنه آن چه پلیاره مونده اسه سر موتی جی کنه ویده کنه پا بیده کنه قلت له مولد دي مو دتا چې کنده انت سيب چې نسبه تا بيان کا ته تي مې کبه نه پاره وش ها نه مې چې هغه تا وچه نسبه تا بيان کا دې سوال فا جاوا دې چې به جواب ورو کو چې ما قتل محب حرام چې نه قتل دې عاشق کو دې محب حرام څه وکړه نه نه ته کوي کو دې څه جوړ کوي دا وی چې ډېر څه حرام نه پرخه دي تا سره حرام سره دا قتل مضاف ته مخه مذکره ده ها مضاف سره ده مذکره نه دا اسم دي تاسو ماشه و دا حرام نه څه دي خبر شي و ته دا که حرام چې د نمبر فوټو وړاندې کوم درو نه عمل نه ده کړی ها کله ده کنه اماري نه ده کړی نه دا انده نه کوچه په لغه ته بنته نو چې د نیمه ولته دی عمل کا عمل به کوله څه به ولای ځکه چې خو بیا رفو اسم طرف یو کا وطن تل سره دا حرامه ویل دي خو دا ته حرامو خو خبره بلا ده د پښتنه دا نه کوي چې نو صبر زبان کا کینه قبلې ها و دا یو څه څه ده چې ما کته ځه څه ده حرام نه راځي ها خو جواب نه کړل ته ویلې کړو ها دا پته جواب ورکړي مانا چه دین سوتو که چکم دی موتی کمی دا خبر دی ایخی ماسم اویلو مرفو بیلو ویده کنه نتامه طالبه ویده کنه چه آقا ما ولاته که عمل نگر که سیک نگر که بله دامه چه زبن تمیمه قبیله کشفا که پشتانه که چه تیمه که زبن تمیمه قبیله زی قبیله نه یه چه ما ولاته عمل نگر که نفو ویده باستوی لایو باستوی چلا Да мы собак не обухся, а?